والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وكانوا يتقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله سامعين السلام عليكم حمد و درود تو بعد اس عاجز دی دعا ہے حق تعالی ناچیز نو خاندان اور دوستان سمیت ہر شرط و اپنی رحمت دی پناہ عطا فرماوے ربیع الاول شریف دے آخری ایام نے اج دا روحانی جلسہ پنڈی راجپوتاں دے اندر اگرچہ جشن میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے سلسلہ دے اندر منعقد کیتا گیا ہے تاہم ناچیز دا اس وقت دا موضوع سیرت غوث الورا رضی اللہ تعالی عنہ ہے کئی سال پہلا اسے چوک اسے جگہ دوتے شان غوث الورا رضی اللہ تعالی عنہ پیش کی تھی آج سیرت غوث الورا رضی اللہ تعالی عنہ جناب دے سامنے پیش کرنی میں کافی دنوں تو ایک نیا مطالعہ کرن دے بعد اتہیا کیتا سی میں انشاءاللہ العزیز غوث پاک سرکار دی سیرت مبارکہ نو بیان کراں گا اللہ تعالی نو اج منظور سی میں جناب نو مستند کتاباں دے حوالے نال آپ دی سیرت طیبہ پیش کرانگا. اللہ رب العالمین آپ دی روحانیت طیبہ تو ناچیر نو مستفیر فرماوے. بزرگان دین دی شان بیان ہوئے تو انہاں دی عظمت دل دے اندر جگہ کر دی، اور اگر انہاں دی سیرت طیبہ بیان ہوئے تو پھر انسان نو صحیح انسان آلی زندگی گزارنے دا جذبہ پیدا ہوندا ہے. کیونکہ سیرت دا مانا ہوندا ہے چال چلن عادت. بزرگان دین دا چال چلن انہاں دی عادات طیبات جدو بندہ سندا ہے پھر جذبہ پیدا ہوندا ہے کہ یار میں بھی یہ کام کراں، میں بھی وہی عادتاں اپناواں، وہی اخلاق اپنے اندر پیدا کراں، پھر انسان دی زندگی سمر جاندی ہے. اس واسطے شان سنیے تساں او کسٹی بڑی پھیلی، اس نال غوث پاک سرکار دی عظمت دل وچ آندی ہے کہ ایڈا عظیم بندہ ہے، ایڈی شان والا بندہ ہے. اج سنو گے انہاں دی سیرت مبارکہ تے سانو بھی پتہ لگے گا کہ یار اللہ تعالی دے بندے جڑے نے او کیویں انہاں دی عادتاں خصلتاں ہوندیاں نے، تے اساں کی ہاں، کیویں اساں رہنے آ پے دنیا دے اندر، تے سانو کی کرنا چاہیے. اس واسطے میں جناب دے سامنے سیرت غوث پاک سرکار دی پیش کرنی، جنہاں کتاباں دے وچوں میں جناب دے سامنے آپ دی سیرت مبارکہ دیا نورانی گلا رکھاں گا. اولاً غوث پاک سرکار دے حالات دا وڈا ماخذ پہلا بہجت الاسرار امام شتنوفی دی کتاب، دوسرے نمبر دے غبطت الناظر فی ترجمت الشیخ عبد القادر امام ابن حجر عسقلانی رضی اللہ تعالی عنہ دی، بخاری شریف دی جنس امام نے شرح لکھی ہے انہاں دی کتاب ہے. ایک تیسرا ماخذ بھی ہے قلائد الجواہر امام تادفی حملی دی، اس کتاب وچوں انہ مستند کتاباں دے وچوں جناب دے سامنے میں گلاں رکھنیاں. دوستو غبطت الناظر دے اندر غوث پاک سرکار دی سیرت طیبہ انج لکھی کہ کان مع جلالت قدره و علو منزلته و ساعت علمه یاقف مع الصغیر و یوقر الکبیر و یبدا بالسلام و یجالس الضعیف و یتواضع للفقراء و یتعاظم علی الرفعاء فما کان یقوم لأحد من العظماء ولا الاعیان ولا اتاب باب وزیر ولا سلطان. حضرت شیخ معمر جرادہ فرماندے نے میں غوث پاک تو ود سونے خلق والا بندہ نہیں ویکھیا ماشاءاللہ انہاں تو ود میں کشادہ سینے والا بندہ نہیں ویکھیا ایڈا شریف التبا بندہ میں نہیں ویکھیا ایڈا رحم دل نرم دل بندہ میں نہیں ویکھیا اگے فرمان دینے کہ اتنا اچھا رتبہ ہون دے باوجود اتنا وسیع علم رکھن دے باوجود غوث پاک دی سیرت تنج سی جنے کہ آپ چھوٹے بچیاں نال کھلو ران دے سن چھوٹے بچیاں نال کھلو رانا وڈے بندے دا چھوٹے بالا نال کھلونا یہ انہاں دی عاجزی دی دلیل وڈا بندہ ہوئے تے ہن نفس تے چاہے گا کہ میں وڈیاں نال کھلوواں لوکاں کی آکھ رہے یار بالاں نال کھلوتا ہے لیکن آپ سرکار نے بالاں نال کھلو جانا اتنا ایک نیاز مندی آپ دے اندر سی اور آپ اپنے آپ نو وڈا نہیں سن سمجھدے اور بالا نال کھلون دا مطلب ایک تے اپنی نیاز مندی توازو اور عاجزی کرنی مقصود سی اور دوسرا بالا دی تربیت اور جس بال نے غوث پاک نال کھلو رہنا ہے اس دی زندگی دا کیا عالم ہو سی اس دی قسمت کیویں تبدیل نہ ہوئے جس بال نے غوث پاک دے نال کھلو رہا ہے بالاں دے نال کھلون دے نال وایو وقر الکبیرہ عمر رسیدہ بندہ ہونا تے اس دی عزت کرنی وڈے بندے عمر والے بندے دی عزت فرمان دے سن وڈے بندے دی آپ تو عمر رسیدہ بندے دی عزت کرنا اے انسان دے با ادب ہون دی دلیل ہے ماشاءاللہ ایتھوں پتہ لگدا ہے کہ آپ وچ ادب کنا سی یبدأ بالسلام بندے کسے ملنا نا آپ نے سلام دی ابتدا کر دینی یعنی آپ سلام کہہ دینا اے انتظار نہ کرنا کہ اگلا سلام کرے تو میں جواب دیا یہ ہر گل نو توجہ نال سنو تے پھر اسانو اپنا عیب نظر آوے گا یہ شیشہ ہے اساں اپنی ہتک سمجھنے ہاں اسا سلام کریے ساڈی کوشش ہوندی ہے کہ اگلا سلام کرے اللہ تعالی من معافی دے تے اسا پھر اس نو جواب دئیے لیکن غوث پاک دی عادت شریف نہیں سی آپ دی عادت مبارکہ نبی پاک والیاں سن نا تا کر کے یبدا بالسلام آپ سلام دی ابتدا خود کر دے سن وَيُجَالَسُ الزَّعِيفَ کمزور مارے تے غریب بندیاں نال سرکار نے بیٹھ جانا یہ سیرت سن دے جاؤ اپنا بھی شیشہ ہوئے گا تے آج دے پیران دا بھی شیشہ ہوئے گا مر ویکھیا جی کہ یہ آج تا کس پیرج نے وَيُجَالِ سُدْحِیفَا کمزور غریب مارے بندے دلال سرکار نے بہ جانا وَيَتَوَاضَعُ لِلْفُقَرَاءِ غریب تنگ دست بندے مارے جدو ملنے غوث پاک سرکار نے انہاں دے اگے عاجزی کرنی جھک جانا غریباں دے نال جھک جانا غریباں دے نال عاجزی ورتنی وَيَتَعَالَمُ عَلَى الرُّفَعَائِ جڑے اچھے پیسے آلے بندے ہونے آپ سرکار نے انہاں دے نال وڈیائی دے نال پیش ہونا تگڑیاں دے نال وڈیائی نال پیش ہونا ماڑیاں دے نال عاجزی دے نال پیش ہونا سونے سبق پڑھائے ہر تھا عاجزی دی نہیں ہر تھا وڈیائی دی نہیں جدو غریب ملن او سڑے عاجزی ورتو کیوں او دے دل غریب مارے بندے دے دل دے اندر وڈیائی نہیں ہوندی او ڈگے دل نال ملدا اے او سوچدا اے میں کسے کم دا نہیں تے جس دا دل پہلو ان عاجزی والا ہووے او دے نال تساں وی عاجزی ورتو نیاز ورتو توجہ نال ذرا بولو سبحان اللہ سمجھ آ گئی نے اڑا ہو جا پتر نال ہو جا اڑا سمجھ آ رہی نے سنگیو یہ ہے تعلیم ہے تعلیم ہے جڑی میں دینا پیا ہاں آکڑ والے باندراں دی تعلیم تھن کے دینا جنہاں خود سور انگو آکڑیا رہنا ہے انہاں دے سبق تھانوں ہی تے آپے آکڑ دین گے نا ویکھو اللہ دے بندے کیویں ہوندے سن انسان کیویں ہوندے سن تسا ڈنگر ویکھن بندے دے پتر تسا کتے ویکھنے یہ پھر ویکھیا جی صفتاں تانوں کتھے نظر آندیاں ہیں اور میں فخر نال پیاننا کہ اے صفتاں ویکھے گا تے میرے شیخ دے اندر نظر آندیاں میرے حضرت صاحب دے اندر اے صفتاں نہ نظر آون تے موڑا کیا جی وَيَتَعَالَمُ عَلَى الرُّفَعَائِ اچھے بندیاں دے نال اپنے وڈیائی ورتنی پیسے والے مالداراں دے نال وڈیائی ورتنی فما کانا یقوم لعہد من العلماء ولل اعیان آپ سرکار کدی کسے مالدار یا حکومت والے بندے واسطے نہیں تھے اٹھ دے ہوں تو ملا دے پیر جڑے نے اٹھ دے ہی پیسے والے واسطے نے نا ماڑا بندہ ویکھ کے تے ڈنگا جا ہاتھ چ بلاؤ دے نے ایڈے کنجر بنے پے نے غوث پاک میرا ماڑا بندہ ہونا تے اٹھ کھلونا تگڑا ہونا تے آپ نے بیٹھا رہنا کیوں بیٹھا رہنا کہ تگڑے بندے دے اندر ہوں دیئے وڈیا ہی ہاں اس دے اندر پہلو ہی خواہش ہوں دیئے کہ لوگ میرے آستے اٹھن میں نے اٹھ کے ملن میری عزت ہوئے تے ان دے شیطانی ذہن بندے دی آکڑ نو توڑنا عبادت ہے اس واسطے نہ اٹھو ہاں اس نو ایڈی عزت نہ دیو تاکہ اس دا اندروں تکبر ٹوٹے اس دی آکڑ مکے اس دی فرعونیت ختم ہوئے میرے غوث پاک اس عادت والے تھا ذرا جیندیاں بولو سبحان اللہ فما کان یقوم لاحد من العلماء نہ کسے وڈے بندے آستے اٹھنا نہ حاکم کسے آستے اٹھنا ولا اتا بے باب وزیر ولا سلطان کدی کسے وزیر تے بادشاہ دے دروازے تے میرا غوث نہیں گیا او آپ دے دروازے تے آندے سن پر میرا غوث کدی کسے وزیر دے دروازے تے حاکم دے دروازے تے فقیر دی نشانی یہ ہوئی ہوندی ہے سجنا جنہ مولا دے در تے جنہ پاک رب العالمین دے در تے کلی پائی ہوئے او اس دربار نو چھڑ کے کسے دنیا دار دے دروازے تے کدو جاندے لے توجہ ہے ذرا کھنو سبحان اللہ صدقے جاواں سجڑا میرا پیر غوث پاک کسے حاکم دے دروازے تے کیونکہ تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری ہے فیض کی تجلی شب کو تیری گلی میں بکتا ہے رات کو بھی سودا تیری گلی میں توجہ نال سمجھنے آگا توجہ نال بولو سبحان اللہ حضرت محمد بن خضر فرماندے اپنے باپ تو روایت کر دیا انہاں دے باپ فرماندے میں غوث پاک دی 13 سال خدمت کیتی خدمتہو 13 سنہ 13 سال میں غوث دی خدمت کیتی ہے فما رہتہو انتخطو اللہ اکبر میں آپ نو کدی نہیں ویکھیا آپ نے نک صاف کیتا ہو نک سن کیا ہوئے کیا مطلب کدی ان دی میل بنی نہیں ولا تنخما نہ کدی کھنگار سٹے ولا قادت علیہ ذبابا میں ویکھیا آپ تے کدی مکھی نہیں بیٹھی ولا قام علی احد ولا جلس علی بساط ملک کدی بادشاہ واسطے اٹھے نہیں کدی بادشاہ دے کسے دے بستر تے نہیں بیٹھے کسے بادشاہ دے کلین تے چادراں تے نہیں بیٹھے ولا اکل لہم طعاماً کدی بادشاہ تے وزیراں دا کھانا نہیں کھادا اے بلے بلے ڈے رجے دل والے بندے ہیں او تری دے سپاہی چا بلاوے تے بھوکے جوتیاں نہیں پاوے اے وی پیر بڑے پھردے نہیں ہیں اے پیڑا نے کہ پیر نے خنزیر صدکے جاوا سنو میرے غوث پاک دی سخاوت دے عاجزی دا عالم سنو بہجت الاسرار دے وچ لکھے رزاق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے جب میرے باپ دی ہر پاسے شہرت ہو گئی دنیا تے ڈنکا وجے اس تو بعد میرے باپ نے صرف ایک کوئی حج کیتا ہے اور حج نہیں فرمایا میں اس حج دے اندر اپنے باپ دے نال ساں میں باپ دی اونٹنی دی لگام نپی ہوئی سی فرمایا اس مقام حلہ تے پہنچے مقام حلہ تے پہنچے میں نو میرے والد فرما دے لے پترا اسا رات رہنے ایتھے لب آس پاس اجڑے غریب دا گھر کیڑے انظروا افقر بیت هنا فوجدنا خرب فیہا بیت من شعر ازا ویکھیا ایک اجڑیا مکان ہے والاں دا تمبو تانیا ہویا ہے وچ ایک وچ بڈڑا بابا رہندے ایک بڈڑی مائی رہندی ہے ایک بچی ہے تین جی اس اجڑے مکان خیمے دے وچ راند میرے والد نے حضور غوث پاک نے اجازت منگی بابا جی اسا اج رات جناب دے کول رہنا ہے بابے اجازت دتی اثرات رہے دل چڑیا جویں کستوری دی خوشبو پھیل دی ہے پیر غوث پاک دی خوشبو آس پاس پھیل گئی جگ جتھوں بھی سن دے اللہ دے جڑے جڑے ولی علاقیاں وچ بیٹھے سن نظرانے ون سمنے لے کے اس سے بڑھے بابے دے گھر پہنچ جاندے ادھر رئیس آ رہے ہیں بڑے بڑے امیر آ رہے ہیں جڑا سن دے پیر غوث پاک آیا بیٹھے پتہ لگ دی ہے حضور دی بارگاہ وچ نظرانہ پیش کرنا استے حاضر ہو جاندے جدوں کٹھے ہوئے کوئی آن کے بکریاں دتیاں کسے آن کے گائیں دتیاں کسے آن کے کھانا دتا کسے سونا دتا کسے چاندی دتی ون سمنا سمانا پیش کیتے غوث پاک سرکار بیٹھے رہے جنہ جنہ نو فیض دینا سی میرا غوث دیندہ رہا ہے جدوں روانگی دا وقت آیا ہے حج وال روانہ ہونا سی جنا کچھ مال کٹھا ہویا ہے اسے بڑھے نو دے کے چلے گئے لے سبحان اللہ نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ توجہ ہے بولو سبحان اللہ آپ سرکار فرما دے رہے تھے دے چھڑو سارا کچھ آپ چلے گئے آپ دے فرزند فرمان دے میں کئی سالہ دو بعد اسے بابے دے گھر دے نال گزریا ہن ویکھیا بابا خوش حال مکانہ دی حالت بدلی پئی ہے میں ویکھیا کیا بابا کی گل ہے تیرا تے حال اوسی کہن لگا تیرے والد جڑے آئے سن جڑا مال چھڈ گئے سن سب او دی برکت دے ہی رب رنگ لا او چھڈیا ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ ہے قبلہ ذرا زور نال بولو سبحان اللہ صدقے جاواں سجڑا ایک اس واقعے دے اندر آپ دی توالو عاجزی انکساری دا اندازہ لگاؤ دنیا دے چھڈن دا تے بے رغبتی دا اندازہ لگاؤ ایک تے مال اتنا چھڈی جاندے نے دسیا غوث دے دل چ مال دی قدر ماسا وی نہیں سی کیویں ہندی جو حبیب خدا فرماؤں دے جے دنیا دی قدر رب دی نگاہ وچ مچھر دے پر برابر ہندی مولا تعالی کافر نو ایک گھٹ پانی دا نا دیندا غوث پاک میرے پاک نبی سرور دے نقش قدم تے چلن والے نبی دے فرمان تا پیروکار ہے سونے نبی نے جو فرمائے اسے تے غوث نے پہرا چا دتا ہے غوث پاک دے دل مبارک دے اندر ماسا وی دنیا دی قدر آپ مال تاں کر کے اتھے چھڑے سجنا تے دل آپ سرکار دا غریبا نال ہی لگدا سی مسکینا نال لگدا سی حبیب خدا تو جو حدیث مبارک پہنچی نبی پاک فرمان دے لیں اللہم احینی مسکینا و امتنی مسکینا و شرنی یوم القیامت فی زمرت المساکیل اے رب میں نو مسکین زندہ رکھ مسکین دنیا تو لے جاوی اور مسکینہ دے وچ میں نو اٹھاوی تا کر کے میرا پیر غوث پاک نال بڑے بڑے عمارتاں والے محلہ والے کوٹھیاں والے ہیں سن لیکن پیر غوث پاک سرکار نے گھر چنیا ہے، اجڑیا گھر چنیا ہے، رب دے فقیر لوگ فرما دے نے گھر نو دنیا دے مال تو ایویں سادہ رکھ، اجڑیا رکھ، حال غریباں مسکیناں والا رکھ، مت ہو سکدا ہے کدی غوث پاک تیرے گھر دا وی مہمان بن جاوے۔ توجہ ہے، کوٹھیاں سجاون نال رب رسول نہیں آؤں دا، ولی نہیں آؤں دے، ہاں حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میلاد دا مہینہ ہے، سرکار دی پیدائش دے وقت کسرا بادشاہ دے محل دے وچ زلزلہ آیا ہے، دیواراں پاٹ گئی ہیں، کنگرے 14 ڈگ پے، کیوں؟ اللہ تعالی دسیا ہے میرا حبیب محل بنواون نہیں آیا، یہ محل دنیا دے گرا کے تے جنت دے محل بنواون آیا ہے۔ توجہ نہیں فرما، جھلی دنیا جڑی ایتھے محل بنان نو پھردی، ایتھے کوٹھیاں دے دماغ خراب کیتا ہے، رب دے پاک حبیب فرما دے انما بوستو بخراب دنیا لا بے عمارت ہا، مجمع الزوائد وچ حدیث مبارک کے آقا نے فرمایا میں دنیا دا جہان سنوارن نہیں آیا، سنگارن نہیں آیا، میں دنیا اجاڑ کے آخرت سنوارن آیا ہوں، حدیث مبارک، ماشاءاللہ بڑی گل ہے، ہاں کیوں سجنا ادھر ویکھ، جڑے بندے کوٹھیاں محلاں دے چکراں وچ قوم پہ جاوے سمجھ لے انہاں دے دلاں دے اندر خدا دی مخلوق واسطے رحم نہیں رہنا، ترس نہیں رہنا، ہمدردی نہیں رہنی، دین دی فکر نہیں رہنی، غیرت نہیں رہنی، عزت دا فکر نہیں رہنا، جس بندے نے ٹٹی خانے دے اتے 10 لاکھ لا دینے او دے دل دے اندر قرآن دی قدر کی رانی ہے، اج قسم خدا دی تا کر کے قرآن دین دی قدر، دی بہن دی قدر، عزت دی قدر لوکاں دے دلاں وچ کوئی نہیں، جو چٹی کھانے دی قدر آ گئی ہے، اللہ تعالی دے پاک محبوب نے محل اونجے گرایا، محل دے اندر زلزلہ بپا کر کے دسیا ہے محمد دنیا دے محل نہیں بنا ملا، اوے امتیو محمد جنت دے محل تانوں بنا کے دے رہا ہے، سنو اس سلسلے دے اندر تانوں ایک روایت اما سیدہ خاتون جنت پاک دی سنانا، سبحان اللہ، سناوا بیہقی شعب الایمان شریف دے اندر حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بیٹی پاک سیدہ خاتون جنت دے کول تشریف لے جاندے آپ دے گھر، جدو کمرے توجہ جدو گھر دے دروازے تے نبی پاک نے لت مبارک رکھی ہے، پیر مبارک رکھے، سرکار اوتھے کھلو رہے ہیں، اندر نہیں گئے، بی بی پاک ڈر گئیاں، گھبرا گئیاں، بابا جان اندر کیوں نہیں پے آوندے، سرکار تم بی بی جی پوچھ دیے نبو جی اندر تشریف کیوں نہیں لے آوندے، آپ فرماندے نے بیٹی جی انی لا ادخلو بیت مزوکا، میں اس گھر دے اندر داخل نہیں ہوندا جس گھر دے اندر دنیا دا مال سنگار دا پیا ہوئے، اس بی بی پاک دے گھر مبارک دی دیوار دے نال پھلاں والی چادر ٹنگی کھڑی سی سنگار دی خاطر زینت دی خاطر جویں کندھاں سوار چھڑ دیا رننا ہاں جی اس طرح بی بی پاک ہو رہا چادر مبارک پھیلائی ہوئی سی میرے نبی فرمایا بیٹی میں اس گھر دے اندر کدی داخل نہیں ہوندا جیڑا گھر دنیا دے مال نال سنگریا کھڑا ہوئے سمجھ نہیں آئی نے ایک کئی بے وقوف میں ویکھنو شیر لکھی کھڑے ہوندے نے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ او میں کیا اترا پتہ آئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سکی بیٹی دے گھر توجہ نہیں فرمائیو مرو او کوٹھی کندھا دی دیوانی قوم او پتھر دی عاشقو تُسے پتھر ویکھے نہیں ٹائل لا کے گھر دے اندر تے آکڑا کھڑا ہونا ہے اگر فرشتے کوٹ کوٹ دھو کڈنا تو ایتھے پتھر تے عاشق ہو جانا میرا نبی سرور سکی بیٹی دے گھر نہیں داخل ہوئے جدو ویکھے کہ چادر ٹنگی کھڑی ہے کندھ نال کندھ سوارن دی خاطر تے میں بی بی اینو بیا سنانا تے مردوں نو بھی کہ سانو حیا نہیں آن دی ساڑے گھر دے اندر نبی کیویں آون گے جنہ دا گھر تھلے تو لے کے اتے تک سمریا یہ ہی کھڑا ہوئے کہ یا کسے دا محل یاد آوے یا بش دا گھر یاد آوے اتے نبی کیویں آون گے نبی آون گے اسے تو جی میں غوث پاک گھر لبھیا سی میرا نبی بھی میں گھر لبھیا سمجھ آئی نے اوئے ہن تے قوم رشتہ نہیں کردی نا جدا گھر سادہ ہو ہاں کیونکہ ایک قوم ہن دھی جڑی دیندی او کندھا نو دیندی ہے بندیاں نہیں دیندی سامان نو دیندی ہے کہ میز ہے اسا دھی دینی ہے صوفہ ہے اسا دھی دینی تے مرے میں کہ مڑ ویاہ ایں دے نال چکر سبحان اللہ صوفہ نال ویاہ کر تین تے بندہ چاہیے ہی نہیں خدا دیا بندے ہو وہ جی محل کوٹھی بن گیا ہے تو انہوں سمجھ اے میں دولخ دی کندھ اچ بیٹھا دولخ دی کندھ اچ بیٹھا انہوں پسند بھی نہ کر عزت دی نگاہ نال بھی نہ دیکھ عزت دی نگاہ نال اس گھر نو دیکھ جس گھر نو محبوب خدا تے غوث پاک عزت دی نگاہ نال ویکھدا ہے توجہ نہیں فرمائی نے ترا بولو چا سبحان اللہ صدقے جاوائے درویخ میرا غوث پاک میرا واہ واہ مرشدہ پیر ہوئے تیرے ورگا کوٹھیاں وچ بیٹھ والا کدی پیر جدوں دے پیر کوٹھیاں وچ بیٹھے نے بگیار بن گئے نے ایمان نال بگیار ایک دوے دے ویری پیر پیر دا قاتل جس آستانے تے جاویں گا بھاویں او ہو جناب ہوے نقش بندیاں دا بھاویں سور وردیاں دا بھاویں قادریاں دا بھاویں چشتیاں دا جتھے جاویں گا لڑائیاں ہوئیاں کھڑیاں گولیاں چلدیاں پیاں کیوں فلانے پیر فلانے صاحبزادے نو پھڑکا دیتا ہے کیوں پھڑکایا ہے او آکے آندا ہے اے سام بھی بیٹھا عرش ہے میں نے کوٹھی بنا کے دیتی اپنی بنائی بیٹھا ہے حکمت ویکھ نا راز ویکھ کہ غوث پاک کس گھر وچ پے جاندے نے اور آپ دی عادت شریف سی سناواں گل آپ سرکار نو جن نے نظرانے پیش ہونے آپ سرکار دے نال جڑا تکیا شریف سرا شریف ہوندا سی ماشاءاللہ بڑی گل ہے نظرانے والے نو فرماندے سن ایندے تھلے رکھ دے میں ہاتھ نہیں لاونا سبحان اللہ داہو تحتر سجادہ مسلے دے تھلے رکھ دے تکیے دے تھلے رکھ دے ہاتھ نہ لاؤنا جدو سرکار نے اٹھنا آپ دے خادم سی مظفر نام دا خادم نو فرمانا فلانے سبزی آلے نو دے شڑ فلانے روٹی پکاون آلے نو دے شڑ نان بھائی نو دے کیا مطلب جتھوں مہمانا دا لنگر ہوندا سی اوتھے اوتھے دے شڑ دے سن جدو کسے خلیفے بادشاہ دی طرفوں آپ دے واسطے نظرانا ہونا آپ سرکار نے اپنے ہاتھ اپنے آپ قبول نہ کرنا اپنے واسطے نہ رکھنا فرمانا اے اے لنگر واسطے لوکاں نے دے دیو بند دیو تقسیم کر دیو ہاں جی انہاں نوں دے چھڈو اپنے واسطے ایک خاص خادم ہوندا سی ایک شخص ہوندا سی او سرکار دے واسطے کڑک گڑدا سی اوہی کڑک پسوا کے چار پنج روٹیاں روزانہ دیا پکوانیاں جڑے نال سنگی خادم بیٹھے ہونے انہاں وچ ٹکڑے ٹکڑے کر کے ونڈ دینا جو بچ نہ رہا ہوگا اس پاک نے تناول فرما لے گا توجہ ہے قبلہ اور صدقے جاواں سجڑا ماشاءاللہ حق گوئی بادشاہاں نو حق کہنا میرے غوث پاک تے مک گئے ماشاءاللہ کمال ہے صدقے جاواں اونا تو ایک تے بے نیازی ورتنی ہاں تے دوجا حق آکھنا ایڈی سختی نال بھئی چھڈ گلاں دے ہن سن کہ میرے غوث پاک سرکار وقت دے بادشاہاں نو حق کیویں آندے سن سبحان اللہ سناواں سبحان اللہ غوث پاک دے در دے کتیاں دے کتے تو غوث پاک سرکار دی حق گوئی بادشاہاں نو سچ منہ تے آکھن دے کسے سن تے ایمان تالا کرو تاکہ تواڈے اندر وی ساڈے اندر وی مڑے جرت پیدا ہوئے کہ اساں وی بول پیا کریے ہیں ذرا بولو چا سبحان اللہ سجنا ادھر ویکھ آپ سرکار دی عادت شریف جی حاکم وقت آپ دے دور دا خلیفہ مستنجد باللہ سی خلیفہ مستنجد باللہ آپ دے دور مبارک دا وقت دا خلیفہ نظام اسلامی حکومت نبی دے قرآن دیے لیکن بادشاہ خود کئیاں گلاں تے عمل نہیں سی پورا کردا ان دے بادشاہ خلیفہ ول آپ سرکار اشارہ فرما کے توجہ اپنے مجمع دے اندر جدوں بول دے سن آپ دے گھر مبارک دے نال کھجور ہوندی سی کھجور نو فرماندے سن اشارہ کر کے سدھی رہو نہیں تے کٹ چھڈاں گا ماشاءاللہ اشارہ کھجور ول کر آکھنا بادشاہ نو ہن بادشاہ وچ بیٹھا ہونا سرکار نے مڑ کھجور ول آکھنا خبردار سدھی رہو کھجیے نہیں تے کٹ کے پراں سٹاں گا بادشاہ سن سن کے تنگ ہو گیا آخر ایک دل ابو الحسن نام دے ایک شخص نو بھیج دے اندر جا مہربانی کر میری ہر مجمع چ بے عزتی کر دے نے اشارہ کر دے نے کھجور ول بے عزتی میری کر دے نے جا انہاں نوں آکھ لا یا سنو بکانت تعرض للامام اصلا و انت تعرف حرمت الخلافت تن پتہ ہے خلیفہ دی عزت کتنی ہوندی ہے لہذا خیال رکھیا کرو ابو الحسن آخر جدو میں غوث پاک دے کول گیا وہاں ویکھیا پوری جماعت بیٹھی ہے میں سرکار دے کول جا بیٹھا انتظار کیتی فراغت میرے تے گل کراں خلیفہ وقت دا بھیجیا سی آپ سرکار مجمع وچ بیٹھے آئی مڑ فرماندے نے نام اکتا ہو رہا سا ہاں میں ان دا سر کٹ چھوڑا گا ابو الحسن فرماندے میں سمجھ گیا اے سرکار نے ہن مینوں گل کیتی کہ تو تے مینوں روکن آیا بیٹھے میں تینوں مڑ پیا دسنا وا جے خلیفہ سدھا نہ رہو میں سر کٹ چھوڑا گا اپنے فقر دے زور دے نال جڑا رب تعالی نے آپ نو زور عطا فرمایا سی توجہ سجنا آخر خلیفہ وقت غوث پاک سرکار تو جان جاندی سی ہوندی ایک وارا اے ہوئی مستنجد باللہ خلیفہ دس تھیلے پیسے آنے اس نے پیسے دی روپیے کدو سن اس نے سونے چاندی دے پیسے سن وہ پیسے دس تھیلے بھر کے دس بندیاں نو چوا کے غوث پاک دے کول آئے آندا سرکار جناب دی خاطر نظرانہ لے آندا میرے غوث پاک سرکار انکار کیتا قبول فرمان تو انکار کیتے دس تھیلے کنے تواڈیاں ساڈیاں رالاں ڈگن لگ پئیاں سن دیاں سونے چاندی دے دا تھیلے سرکار انکار فرمایا واہ واہ یارو واہ واہ یارو او مرو توجہ نال بولو سبحان اللہ میری سرکار نے جدو قبول کرن تو انکار کیتا ہے خلیفے نے عاجزی نال ترلا کیتے غوث پاک ایک تھیلی پھڑی ایک تھیلا پھڑیا پھڑ کے اپنے دوویں ہتھاں مبارک اینج نچوڑے خون دیا دھارا چلیا خلیفہ حقا بکا ہے آپ فرمان دے لو خلیفہ لوکاں دے ظلم کر کے مینوں دیر آیا بیٹھے اگر تو رسول اللہ دا خاندان نہ ہوندا نبی پاک دا رشتہ دار نہ ہوندا کیونکہ خلیفے دا قریشی ہونا ضروری ہے نبی دا خاندان دا ہونا ضروری ہے اگر تو نبی دا خاندان دا نہ ہوندا میں اسے خون دیا نہرا تیرے گھر تک لگاؤ چھڑیاں دا سمجھ آ گئی نہیں اوئے بش تو لین والے تے بھی صدقے جایا جے اے خلیفہ تو نہیں پہ لیندے توجہ نہیں فرمائی نے انہاں لانتیاں تے بھی لانت جڑے یہودیاں تو پہ لیندے سجنا ادھر ویکھ ماشاءاللہ اے ہوئی خلیفہ مستنجد باللہ میرے غوث پاک سرکار دے کول آئے عرض کردا ہے لجپال اج میرا جی پہ کردا ہے کچھ عطا کرو میرا غوث پوچھ لے کی خواہش رکھ لے ماشاءاللہ عرض کردا ہے سونا سیب عطا فرماؤ موسم سیباں دا کوئی نہیں سی پاک غوث نے انج ہاتھ مبارک ہوا وال اٹھائے دو دانے سیبا دلا کے ایک اپنے ہاتھ وچ رکھے ایک خلیفے نو پھڑا دتا ہے جڑا غوث دے ہاتھ وچ سیب سی اونوں چیریا وچوں کستوری دے بلے لگن لگ پئے کستوری دے بلے پہ اٹھ گئے خلیفے نے آپ نو ویکھ کے انہیں اپنا سیب چیرے ان دے سے بچوں گندے کیڑے نکلے نے حقا بکا رہ گیا اندر لج بالا سیب ایک ہاتھ نال تو ہی اتارے سن دوویں سیب جناب دے ہاتھ نال ہی آئے نے تواڈے والے سیب دے وچ کستوری دی خوشبو ہے میرے والے سیب دے اندر گندے کیڑے کیوں پے گئے لے آ فرماندے نے ظالم دا ہاتھ لگے سیب گندا ہو گیا ہے ظالم دے ہاتھ لگن دے نال سیب گندا ہو گئے او سجنا کرامت نال سیب آوے ہاتھ ظالم دا لگدا جاوے اسی ویلے سیب دے اندر کیڑے بن جان خوشبواں مک جان وے سجنا جس قوم دا حاکم ہی ہمیشہ تو کافر تے لانتی ہوئے نظام بھی کافر دا قانون پلیت ہوئے ایک قوم گندے کیڑے کیوں نہ بن جاوے تا آج جسا گندے کیڑے وانگو بڑھ گئے ہیں ساڑیاں فصلاں گندیاں ہو گئی ہیں میں اگلے دن خطاب چاکھے ہیں یارے بی بیاں کیوں لگی آنگے ندروں ہیں ایک راہ دا مسئلہ نہیں راہ اور بات کو نہیں اور بی بیاں جلنگ دیا ہوتے کوئی مرخا پالو کوئی موند ہوتے کپڑا دے پالو اے بی بیاں رہی ہیں ورد فیر ہے نا اے بی بیاں رہی ہیں ہی نہیں شیخ سادی فرماؤں دا ہے جڑی بڈی موں نہ چھپاوے وہ بندہ بڈی کا دی او ساڑھا ایک بیلی ہے بابا شفیع تھا مولنوار راند ہے او ایک دن بات سے جو بیٹھا تو اسی طرح بختاریاں بابا جھاٹے جھوٹے کھول کے بیٹھیاں تو اس نے نا او بابے نے موں تے کپڑا پا لیا او چٹی داری ہے بابے دی تے موں تے کپڑا پائی بیٹھا انہوں بی بیاں پوچھیا بابا خیر ہے او ساکھیا توانو جو حیاء نہیں ہوں دی مور سانو تے آئی جاندی ہے تو سانو انہوں پردے نہیں کر دیا انہوں سانو کرنے پینے نے اس واسطے ان سانو ہی کرنے پینے نے بابا آسان ڈرنے آئے نا تو اللہ اللہ معافی دے بابا آکھو آمین خدا اے نا بلائیں تو معافی دے ان سانو پردے کرنے پینے نے توجہ ہے برخے بنوا لینے ہوں ماشاءاللہ تو توجہ ہے دعا کرو اللہ تعالی ساڈیاں بیبیاں نو حیا عطا فرماوے آمین تے پردہ عطا فرماوے آمین میں بھی بڑی محنت نو لگا پر تبدیلی والے نظر نہیں پیوندی کوئی ٹاواں ٹاواں کوئی قسمت والا ہے جڑا کوئی بدلے باقی اون تبدیلی کوئی نظر آوندی ہاں اے بختاں والیاں سانو بدلن جوگیاں نے اسا انہاں نو بدلن جوگے نہیں او سمجھ آئی نہیں سجنا صدقے جاواں میرے غوث پاک نے فرمایا ظالم دا ہتھ لگے سیب وچ گندے میں اگلے دن خطاب کیتا مظفرگڑھ ضلعے میں کہ او جھلے او جٹ لوگ سپریواں کردن کیوں آکھے کیڑے مر جان میں کہ او جھلے او کیڑے پیدا کرنا لے ظالم جنہ چر بیٹھے لے مار نہیں سکلے کیڑے مارنا چلے انہ ظالم انہوں مار چھڑ جدو اے حاکم رانتی مر گئے پہلے بادشاہ دی کھوپڑی اچ کیڑے نے اینا کنجرہ دیا کھوپڑیاں دے کیڑے مارو گے تے تو ہڈے مر جانگے نہیں تے اس قوم دے کیڑے نہیں مر سکتے سمجھ آئی کوئی نا ہاں بڑی محنت ہو رہی ہے سپریواں نال لیکن کیڑے ود دینے ہون پتہ لگا ہے پیدا کیوں ہون دینے ظالم لانتی بیمان بادشاہاں دے کیتیاں دے نال ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اللہ فرماندا ہے لوکاں دے کرتوتاں دی وجہ نال پانیاں وچ سمندراں وچ دریاواں وچ خشکیاں وچ ہر پاسے فساد ہی فساد پھیل جاندا ہے. تے جدو بادشاہ سیدھا ہوئے نا قوم سیدھی ہو جاندی. قوم سیدھی ہوئی تے گناہ ختم, گناہ ختم, ظلم ختم, تے کیڑے آپے ختم. کیڑے پیندے ہی نہیں, تا کر کے ساڈے پیو دادیاں کیڑے ویکھے ہی نہیں سن. ہاں ہاں توجہ نال بول سبحان اللہ. غوث پاک سرکار اندازہ لگا حاکم وقت ہے, بادشاہ آیا بیٹھا ہے, ایک ہی خوش آمد ہے اسی حضرت صاحب فلانے صاحب سر سر بیٹھو سر تھا نہ لبے بھاونا کتے نا رلدا سی بادشاہ رلدا سی دربار. رلدا سی دربار غوث پاک دے دربار وچ رل گیا رانا. تے آپ نے جدو حق آکھنا تے انج اے نہیں کیتا کہ ہن آیا بیٹھا ہے میں لحاظ کراں کوئی منہ رکھنی چکراں نا, جے ویکھیا آیا بیٹھا ہے تے میرے غوث صاف چا فرمایا ہے, صاف چا فرمایا ہے کہ ظالم دا ہتھ لگ گئے تا کیڑے بن گئے نے. توجہ نہیں فرمائی نے آنکھو سبحان اللہ. راجین دیا بول سجنا سبحان اللہ. صدقے جاواں ادھر ویخ, اے میرے پیر غوث پاک دی حق گوئی دا بیان سی. بادشاہ وقت دے خلیفے ایک قاضی ظالم مقرر کیتا, ظالم قاضی مقرر کیتا ہے. آپ اپنے خطبے وچ فرمایا ہے حاکم نو فرمایا ظالمان دا ظالم قاضی مقرر کیتے جہاناں دے رب نو قیامت والے دن کی منہ وکھاوے گا. بادشاہ تک اینی گل جدو پہنچی ہے انہیں اسے ویلے قاضی نو معطل کر دیتے. ظالم قاضی نہیں رہ سکیا, میرے پیر غوث دی حق گوئی دا اثر ہویا. سبحان اللہ. سمجھ آئی نہیں, ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ. کیوں حق گوئی ایڈی منہ دے اوتے حاکم وقت نو انج سچ پیا آکھ دین. ہائے ہائے مشائخ انج دے سن اللہ دے بندے, مڑ حاکم بھی تے بندے دے پتر بن دے سن, حاکم بھی سدھے رہندے سن. ہیں آپ سرکار کیوں انج حق آکھ دے سن؟ تماں جو نہیں سی یہ تو لالچ ہی نہیں, سچ آپے نکلنا ہے. حق منہ وچو کیوں نہ آوے جدو کسی دی جیب ویکھنا ہی نہیں؟ ساڈا پیر باہو بولے فرمایا جد دا مرشد سانو کا ساد چڑا اتے تب دی بے پرواہی the سوائی بادشاہی سجنا جنہیں بے پرواہی دا سبق مولا تو لیا ہووے کدو بادشاہاں دی پرواہ کر دے نے آپ فرماندے توجہ آپ فرماندے نے میں جدو اپنے گیلان شہر وچوں گیلان قصبے وچوں بغداد شہر وال آیا وہاں اس شہر دے آس پاس قلعے دیاں دیواراں ہوندیاں سن دروازہ ہوندا سی شہر قلعے دے وچ ہوندا سن آپ دروازہ ٹپن دا ارادہ کیتا 18 سال دی غالباً عمر شریف سی آپ فرماندے نے خضر علیہ السلام آ گئے مینوں فرماندے نے 7 سال اندر نہیں جانا اے نہر دا کنارے اسے تے بیٹھے نہر دے کنارے تے سبزیاں ترکاریاں جویں دھوون والے صاف کرن والے لوگ انہاں دے چھلکے سٹ جاندے پتے سٹ جاندے پیر غوث پاک نے 7 سال قلائد الجواہر دے بیان دے مطابق 7 سال آپ سرکار نے سبزیاں دے پتے کھا دے دھون شریف دے وچ سبزی دا رنگ ظاہر ہو گیا سی لیکن میرے پیر غوث پاک نے کسے دا دروازہ نہیں کھڑکایا کسے تو منگیا نہیں کسے تو سوال نہیں کیتا جنہیں 7 سال اپنے رب دی خاطر اپنے آپ نو سبزیاں ترکاریاں تے گزارا کرایا ہوئے کیوں نہ خلیفہ وقت نو منہ چڑھ کے حق آکھن گے سمجھ آ گئی نے ماشاءاللہ اوئے ہم لوگ گل سنو او جڑی قوم دا بال جمدیاں انگریز دا ٹٹو لالچی ہوے اوئے میرے پتر وچ لگسی وچ لگے گا تے کھاوے گا اس قوم نے تے آپے سپاہی نو ویکھ کے مہربانی ہاں اینا چو کتھوں ایڈے حق والے شیر پیدا عمر جڑے منہ تے چڑھ کے سچ جا کھن تے جے کوئی ساڈے ورگا غوث دا بالکا سچ منہ وچ آنکھ وی کھڑوندا تے اونوں آندے نے کیوں مروں اے دن تیرے تھوڑے نے لالچی قوم جو ہے بھکھی بھکھا بھکھا بندہ جان دیو ایڈی بھکھی طبیعت والی اے قوم بن گئی ہے مسلیاں دی جڑا رجا سنو رجا بندہ جڑا اسی نا رجے دل والا نال کسے دے سونڈے دے سونے دے بانڈے پے رہن ست ست ون کیا نے کھانے پی رہے ہیں انہوں کدی اکھ بھر کے بھی نہیں ویکھنا کہ نہیں جیڑا اترا ہوئے نا پکھا اندروں عمر بار بار ویندا ہے چلو ہور نہیں تے تھلے گریبی لک لا دے گریبی چٹ لا دے یہ پکھے بندے دی نشانی کہ نہیں رجا کسے دے اپنے بھانڈے مٹی دے بھی ہون نا وہ سونے والے والے پاسے بھی نگاہ نہیں کرتا تے ساڈی قوم ہے بھکھی ہاں اونج پیسہ بڑے پر ہن بھکھے جدوں بھی ویکھن گے انگریز کی پیا کردا ہے اسلے کی بھانڈا اوندے کول ہے کیڑا بھانڈا سو ٹی وی وچ جویں دا پانڈا ویکھن جویں دی ستھن ہوندی ویکھن اپنی رن دی ستھن وی اوویں دی کردے نے او پیسہ بس کام کر لو قسم خدا دی اکا پکھے دل دے تے نیرے نام مراد او سالیا نیچ دل والے لوگ رہ گئے نے رجے دل والے انہاں دے بندے کوئی نہ جڑے انگریز نو آکھن اوے اتری دا تو لکھاں پے سودے رکھے ساڈا مٹی دا بھانڈا تیرے نال والا ہے این دیکھو ہاں این دا بندہ این دا ذہن رکھن والا غیور ہو علامہ اقبال ہے سی علامہ اقبال ہے سی ایمان نال تاں تے اس اپنے پتر نو خط لکھیا سی نا پترا سائنس دانا دے سان نہ اٹھا اٹھا نشیش گرانے فرنگ کے احسان شیشہ گاران دنے سائنس دان نو وزا پترا نا سائنس دان نا دے احسان کیوں وہ کیوں نیچ بڑھنے پکھا بڑھ کے انہا دے سعودی عرب ویکھنا نا ویکھو تا کر کے میرے اللہ تعالی دے پاک محبوب کافران دا مال ہوندا سی نا تے حضور این کر لیندے سی کیوں لیندے سن او امت نو دس دے سن اے بیچارا سوندا انگریز دے مکانا دی سینری سامنے ہوندی سینری اے آندا چلو جے مکان نصیب نہ ہویا تے چلو نقشہ ہی سہی نال رالا کر دے رکھ دی لعنت نے شرم نہیں ہوندی نال رالا کر دے مردے جا سن اندروں اے یار سینری ویکھ کیویں دی سونی یار میں ایویں دا لینا ہے مینو ماں وی ویچنی پوے ایویں دا لیسا مینو بہن وی ویچنی پوے ایویں دا لیسا یار منجو مردی کر اے کوئی بندے دے پتر نے اوے بندہ او جیڑا 18 ٹاکیاں تن تے لا کے انج بے نیاز بیٹھا ہوئے کہ کافر ویکھ کے آکھے میں دی ریس کراں توجہ نہیں فرمائیو مرو جنے کافر دیاں ریسا کرنیاں اوتے بھوکھے مزاج دا بندہ ہے اپنی قوم وچ ویکھیا کرو نبی پاک نے فرمایا رجا بندہ او نہیں ہوندا جدے کول مال ہوے رجا ہوندا ہے مال جدا دل رجا ہوے جدا دل رجا ہوے اللہ دا بندہ یہ دل رجے بندے تینو بڑے تھوڑے نظر آون گے کلندر ساڈا فرماوندا ہے اٹھا نشیش گرانے فرنگ کے احسان اٹھا نشیش گرانے فرنگ کے احسان صفا لہند سے میں ناجام پیدا کر میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر اچھا اونتری دے پروفیسران دے سبق کے ہوئی نے انگریز جو ہیں وہ بہت آگے نکل گئے ہیں وہ دیکھو یہ کر رہے ہیں وہ آگے وہ یہ کر رہے ہیں ان کے پاس یہ کچھ ہے وہ پکھی انڈا پوترا کتے دا بچہ کوئی شرم کر مسلمانوں دے باہر بڑے رجے شیر ہوندے سن اونتری دا اے نانو پکھیا والے سبق پیا دینا ہے یہ انگریز دی پلیٹ ویکھ کے تے اوتھے رالا ہی کیر دے رہن اچھا پھر ایڈے اونتری دے جاہل کٹے الٹا آندے نے مولوی بھکھے نے وہ کتی دا پوترا مولوی بھکھا ہے سبق تیرا ہے کی انگریز ایسا کھاتے ہیں انگریز ایسا پیتے ہیں ان کا کھانے ان کے بھانڈے ایسے ہیں لاکھ دلانت یہ سبق پڑھ دے پہن تیرے بال جی انگریزنا جو ہیں وہ ایسی پہنتی ہیں ستھن ایسے ٹوٹتی ہیں ایسے پھرتی ہیں لیا دیکھیں جی مولوی گل پکھیاں والی اپنے وچ تاں کر کے ایمان نال میں بڑے بڑے ویاہ شادیاں تے جانا ہوندا سا ہن تے خیر چھڈ گیا تے میں اس رجی قوم دا حال ویکھیا ہائے جدوں روٹی کھل دی نا مڑ ایویں سمجھو جیویں سنڈیاں بچیاں تے کٹیاں دے گاٹے تو زنجیر کھل گئے نے سنگل لتھ وہ بندے دا پوترا آکھن گے کی مولوی بکھے نے آکھ دی لعنت نے اے مولوی بکھے نے قسم خدا دی کر کے آنا جا کھلونے آ پرواہ نہیں ہوندی کھانا پیا کہ نہیں تے جڑے کتے وانگو ڈگے ہوندے نے یہ سکولی آندے نے مولوی بکھے میں کہا جی تہاڈا حال اوتھے ویکھڑ والا ہوندا میں کئی وارا ویکھیا ڈشاں سالن دیاں برادری دے اوتے ہوندیاں برادری تھلے ہوندی خدا دا بندہ رج دل والا بن جے مسلمان بننے نا اس رج دل والا بن کہ کافراں دے کسے سامان نال اکھ چک کے ویکھی نا تو اپنی نگاہ جنت تے رکھ اور مڑ کافر تیری ریس کرے او پھر جنت والے پاسے آوے سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہاں اے تھوڑا جا میں کھچ کیتا ہے انہاں نو جیڑے انگریز دیاں چیزاں ویکھ کے تے دل نہیں جھل سکدے ہاں نہیں بیچارے پیراں تے کھلو سکدے میں اپنے حضرت نو ویکھیا ہے میرا شیخ میں آپ نو جنگل وچ ویکھیا ہے علی پور شہر چ ویکھیا ہے علی پور تو بعد لاہور پاکستان دے دل چ ویکھیا ہے قسم خدا دی میرے شیخ دی حالت پاک تینا تھاواں تے اکو رہی سبحان اللہ غوث دے اس سچے غلام نو ماشاءاللہ میں اج بے نیاز ویکھیا ہے کہ لاہور چڑھ کے نہ کسے گڈی آپ نو بدلیا ہے نہ کسے دے کپڑے آپ نو بدلیا ہے نہ کسے دی حالت کوٹھی نے آپ نو بدلیا ہے آپ تا حال ہون تائیں اوویں نے جیویں شروع وچ سن بزرگ فرماندن فقیر دی نشانی ہوندی ہے اونوں جگ نہیں بدل سکے گا او جگ نو بدل چھوڑے گا پکی نشانی ہوندی فقیر سبحان اللہ وہ بھی کوئی پیر ہے ایس شہر آوے تے جوڑا وکھرا اگلے گھر مریداں دے اگلے گھر جاوے تے جوڑا اس تو اگلا جاوے تے جوڑا تو انو آ کیوں مریدنیاں نو وکھانی آئی پیرا مریدنیاں نو وکھانی آئی کیوں جوڑے بدلدا پھرنا ہے کاخ نہ رہی جوڑے نہ بدل دل بدل جیڑی بدلن والی شے وے تاکہ مرید تیرے نال بیٹھے تے او بدلے جیڑا پیر مرید نال بیٹھ کے تے اون دے گھر ویکھ کے تے اپنا گھر بدلی کھڑا ہوے اس پیر نے مرید دا دل کدوں بدلنا ہے اے تے اپنا بدل بیٹھا ہے توجہ نہیں فرمائی انہیں تے اپنا بدل لے شیخے ہونا چاہید ہے جڑا لوگ کاندے دل بدلے راکھو چا سبحان اللہ توجہ نال بولو سبحان اللہ آخر وچ میں غوث پاک سرکار دی ایک گل میلاد دے حوالے نال سنانا. سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ ہے ماشاءاللہ اے میں کیوں پہ سنانا میں دو تھاواں تے بیان کیتا اگلے دن ایک لاہور تے بیان کیتا باغبان پورے کشمیر وچ بیان کر رہا ہاں چک سواری اتھوں دے کئیاں خنزیراں آکھیا اے چشتی جڑا ہے نا اے میلاد دا مخالف ہے میلاد بند کراونا چاہندا ہے میں آکھیا نا اے نفلے نفلے مستحب حد درجہ انہاں آکھیا تے بند کرانا چاہندا یعنی انہاں دے نزدیک اے وے بھئی اے سب تو بڑا فرض ہے تے اے فرض آکھو گے تے میلاد رہنا ہے فرد نہ آکھیا تے میلاد رہنا ہے کوئی لہذا چشتی مخالف میلاد دا میں آکھیا جی میں تسا منان دیو اس دا میں باقی مخالف ہاں جی میں آج میں جمعے تھے وضاحت کی تھی اس میلاد دا میں مخالف ہاں جیڑا میلاد نبی پاک دی شریعت دے خلاف ہوئے اور میلاد کرن والا شریعت رسول دی چھوڑ کے فرد واجب چھوڑ کے دین چھڈ کے میلاد کرے دیگا کرے رتیاں جھنڈیاں لاوے پیلیاں جھنڈیاں لاوے بتیاں لاوے جناب وہ آکھے مینو یہ ہوئی کافی ہے باقی دین جڑا ہے نا اس دی من لوڑ کو نہیں انج دا میلاد مناون حرام ہے اس دا کوئی میلاد قبول ہوندا غوث پاک سرکار دا بیان میں سنانا چاہنا کہ نفل اس بندے دے قبول نہیں ہوندے جس بندہ جڑا بندہ فرض چھڈ دے وے ایک غوث پاک دا بیان سناون لگا توجہ ہے قبلہ سبحان اللہ اب میرے ہاتھ وچ غوث پاک سرکار دی کتاب مبارک ہے فتوح الغیب کیڑی کتاب ہو اس دے اندر میرے غوث پاک سرکار نے اپنے نانے پاک دی امت نو دسیا ہے ماشاءاللہ نانے پاک دی امت پہلو فرض پورے کرے آجے پھر نفل رب قبول کرے گا اے سنو توجہ نال بولو سبحان اللہ آپ نے اس کتاب شریف دے اندر مثالاں دتیاں فرض چھڈن تے نفل ادا کرن دیاں جس چوں ایک مثال شریف توجہ ہے صحیح ایک مثال شریف آپ نے دتی کہ کسے بندے دا دینا ہوئے قرض کی دینا ہوئے وہ ہن قرض دا کرے تقاضا تے قرض تے اس دا ادا نہ کرنا تے ہر مہینے او سال نوے تو نوے تحفے گھلی رکھنا نظرانے تے تحفے گھلی رکھنا ہن ایمان نال دسو جیڑا قرضے لین والا ہے اون دے دل تے او نظرانے تحفے وجن گے اونے آکھنا تیری مہربانی تو قرضہ میرا دے چھڑ تے نظرانے رہن دیا کر ایویں نہیں تو قبلہ جڑا اے ہے نا نفل ہو اے نفل ہے جے نظرانہ فرض ہے جے قرض اللہ تعالی دی بارگاہ دے اندر پہلے شریعت دے فرض واجب والا قرض پورا کران گے تے پھر رب دی بارگاہ وچ نظرانہ نفل دا قبول ہونا ہے ورنہ اور فرد خدا تے پیتی جاننے ہیں ملاد تے دور ہے یہ پھر قوم سمجھ دیئے ملاد کر کے ساڑی جان چھٹ گئی سجنہ اگر ملاد دی دیگ کرنا جان چھٹ جانی سی نا اللہ تعالیٰ صرف ملاد دی دیگ دی کہہ چھٹ داتی سپارے نہ ہوں دے جی تی سپارے آئے نا تو یہ مڑے سے واسطے آئے نے کہ پہلا یہ پورے کرے گا تو ملاد رسول دا کر ورنہ نیڑے نہ جانا یار ادھر ویکھو میں اگلے دن پاک پتن شریف بیان کیتا ہے شیعہ جڑے نا شیعہ انہاں دے دین دے رکن کیڑے نے کڑا چمٹا دورہ ڈنڈا تے دا دن پٹنا اے انہاں دے دین دے رکن نے تے اج دے بریلویاں دے دین دے رکن دساں میلاد یارویں تے بیشتی جان دیو بابے فرید علی حضرت صاحب ساڈے فرمان دے نے میں بیٹھا چشتیاں ایک داڑی مچھ منا میرے نال گلاں کیتی جاوے تے اپنے حساب وچ بڑا بڑا ود چڑھ کے گلاں پیا کرے نماز دا وقت ہویا تے میں آکھیا اٹھ نماز پڑھیے یارا آندا مول صاحب تن پتہ نہیں میں 6 وارا بیشتی لنگ چکیا پٹا گول نہ ہوئے کوئی آندا میں 11ویں دے چکیا مولوی صاحب میں دودھ دا کم کرنا میں نماز چھڈ لینی ہوندی ہے میں ہر فرض چھڈ لے لیکن مینو قسم چکا لے مولوی صاحب جدو دودھ دا دہاڑ 11ویں دا آیا ہی نا میں ایک ماسا نہیں بیچیا میں غوث نو آکھیا تیرا ہے ایمان نال میں قسمیا پیا دا جی وہ بٹھا گل نہ ہووی جتھے غوث دے رب نو ناراض کیتی اوتھے غوث نو راضی کر سکنا ہے غوث تے اوتھے راضی ہونا ہے جتھے غوث دا رب راضی ہوے گا کئی آکھن گے مول صاحب چشتی صاحب اللہ تعالی دے فضل نال اساں بڑے گناہگار لوگ ہاں بڑے مجرمدار ہاں بڑے پاپی ہاں جی اساں سارا سال تن لیکن قسم چکا لے داتا حضور دا جدوں عرس شروع ہوندا نا جنے دن عرس رہنا ہے ساڈے تے دودھ حرام ہے بکری دا 24 ہے بھیڑ دا 24 ہے اساں ادھر ہی دینا ہے اساں بال ساڈا روندا رہے اساں پلانا یعنی اے برادری بریلوی سمجھ دیئے کہ جیویں ساڈے بریلوی ملا کھان پین تے ہو جاندے نا خوش تے آندے نے برکت آلیا رنگ لایا ایویں اے سمجھ دینے کہ اللہ دے ولی نبی خدا تعالی بھی کھان پین تے مرو اونا نو کھان پین دی لوڑ کوئی نہیں اونا جے خوش ہونا ہوندا ہے تے صرف شریعت رسول تے خوش ہونا ہوندا ہے اور تے نہیں سجنا او بریلویا کنا کھن کھول کے سن لے جب تک گھر دے اندر شریعت نہیں لیاوے گا نہ میلاد آئی نہ یارویں آئی نہ داتا دا کھیر دودھ آئی نہ بابے فرید دی بہشتی تینو نجات دیوا سکدی آئی اللہ تعالی دے پاک ولی ایک کوئی سبق پڑھا گئے کہ تیری ساڈی نجات دا سامان ہے تے نبی دی شریعت دے فرض واجب تے موقت سنتاں نے ماشاءاللہ اس تو علاوہ سب کوڑے دعا کرو اللہ رب العالمین سانو اپنے پاک بزرگاں دی سیرت اپناون دی توفیق بخش. اور آخری گل میں اپنے پیر غوث دی حوال نال پہ کرنا کراں چا ذرا بول چا سجنا سبحان اللہ صدقے جاواں ادھر ویکھ میرا غوث پاک سرکار تشریف فرمانے سائنس تے فلسفے دے خلاف غوث دی گل سناون لگا اے کتاب غبطت الناظر دے وچوں صفحہ نمبر 31 تو منصور بن مبارک واسطی فرماؤ دے نے میں جوانی دی حالت دے اندر شیخ عبدالقادر دے کول گیا میرے کول ایک کتاب سی جے دے اندر فلسفہ سائنس لکھی دی کتاب یشتمل علی شیء من الفلسفہ والروحانیات فلسفہ وچ لکھے سائنس وچ لکھی دی مینوں شیخ کتاب ویکھن تو پہلو غوث پاک مینوں فرماندل او منصور بڑا بھیڑا سنگی رکھی پھرنے بے سر رفیق و کتابوں کا بڑا بھیڑا سنگی رکھی پھرنے قم فغسل ہو اٹھتے انو دھو دے کیا مطلب اس نے کچی سیاہی دے نال لکھیا ہوندا سی سرکار فرماندے اٹھ اس نو دھو دے فلسفہ مٹ جاوے منصور فرماندے میں اے سوچیا گھر جا کے رکھاں گا چلو نال نہیں اٹھاواں گا گھر گھر دے اندر رکھ چھڈاں گا میرے دل نو فلسفہ لگ گیا سی میں کیا کیویں چھڈا غوث پاک سرکار نے میں جدوں کھلون لگا اٹھن لگا آپ دی محفل چوں میرے ال انج تیز نظر مبارک نال ویکھے مینوں انج لگا جویں زمین نال میں بچ گیا وا میرے کول اٹھی چا نہیں گیا فقال ناول نی کتاب غوث نے فرمایا اپنی کتاب را مینو دے میں کتاب آپ نو دیتی ففتحہو غوث پاک کتاب کھولی ویکھیا چٹے کاغذ سن وچ کوئی شے وی نہیں لکھی سرکار نو جدو دیتی ہے کاغذ خالی نے آپ ورکے پرتان دل فرمان دل ایک کتاب قرآن دی شان والی ہے ایدے اندر اس کتاب دے اندر تے ساریاں فضیلتا اللہ دے قرآن دیا لکھی ہیں ساریاں گلاں رب دے قرآن دی شان دیا لکھی نے حالانکہ جدو میں دیتا سی ورکے چ کوئی لکھی شاہی کو نہیں سی ہر شاہ صاف سی جدو غوث پاک ورتے ورکے پرتان دل نال ورکا پرتان دلے نال فرمان دلے اس کتاب دے اندر تے قرآن دی شان بھری بھئی ہے جیڑا صفحہ کھول لے قرآن دی شان دا ذکر ہویا کھڑے آپ نے چند ورکے میں پرتا آگے کتاب میں نو دیتی جدو میں کھولی ہے کوئی سینس دی گل نہیں سی لکھی وچ اوہی حدیثاں لکھیاں سن جنہ حدیثاں دے اندر اللہ دے قرآن دی شان بیان ہوئی ہے ایک دی گل سنائی ماشاءاللہ ایتھے کنے بندے میں بیٹھے ہو غوث من نال تانوں پتہ نہیں نا میں گو آکھنا کی نہیں تے ہاتھ نہیں سن چکنے بولی دنیا ہاتھ چک لے بھی نہ سارا میری گل اتفاق کر لینے تو کرنا کسی بھی کون غوث پاک سرکار نے سائنس دی کتاب حوالہ غلط ہوے میں زبان وڈانا فلسفے دی کتاب مٹا چھڈیے اپنی کرامت نال اور قرآن دی فضیلت وچ کاغذاں تے لکھ چھڈیے اپنی شان نال تے شرم نہیں آوندی یارویں غوث دی یاد تے سائنس تے فلسفے دے سبق پڑھاون واسطے پتر سویرے گلی کھڑا ہے اوئے ہن ہاتھ کھڑا کرو بس میں تھانو آخیا نہیں بھی گاؤں اس من والے تھوڑے لو نہیں جڑے بچ نہیں ہاتھ پا اٹھان دے وہ منافق نہیں نہیں سیدھی گل انہیں آخیا سیدھی گل چشتیا اساں گاؤں سے مخالف ہاتھ نہیں چکتے جڑے نہیں پہ چکتے نا ہاتھ وہ بچارے اس پر ٹھیک رہنے سچے رہنے چلو سچ تو رہنے نہیں وہ صاف پہ آدھے بھی سیدھی گل ہی اصل لکان دے کون اساں غوث پاک نال کون سیدھی گل ہے آپ جڑے تسان بچارے تھوڑے بیٹھے ہو نا غوث منن والے تسان نے چھتی نال چک لے وہ چنگے نے جڑے وادو بیٹھے نے انہاں آخیا سیدھی گل ہے اساں غوث نو نہیں منتے پکی گل ہے غوث آندا فلسفہ سائنس نہ پڑھو تو مڑا اپنے بال سکول کیوں جاندے والا میں بیروت تو کتاب منگائی اللہ دے بندے میں ملوڈیا سورا تو پوچھنا انہوں پیرا تو پوچھنا جڑے ہر مہینے یارویں پیر غوث پاک دی دیندے نے تے سکول بھی اپنے کھولی کھڑے نے او میں انہوں سورا نو پوچھنا غوث فلسفہ نہیں پڑھ دیتا اور الحمدللہ میں غوث دی تعلیمات دا پابند ہوں میاں میری نسل کی میرے در تے رہن والا کتا ہی فلسفی نہ ہوئے ایمان نال میاں میرے ڈیرے تے جڑا کتا رہے نا وہ کتا بھی فلسفی نہ ہوئے وہ کتا بھی سائنسدان نہ ہوئے آخو آمین اس واسطے کہ کتا تے وفا میرے نال کر جاتی پر سائنسدان نہیں کرنی اس کنجر نہیں کرنی ویکھیا جی ہن آندے نے موبائلوں دے اتنے بندے مرائی آندے نے افواہ کو نہیں ہو سچے مرے پی نہیں سارے بندے بہلی ویخ طفیل صاحب اتنے بیٹھے نے طفیل ہوئے والا منڈی احمدآباد والا تین بندے ہسپتال جنا آئے پے نے ایک مر گیا جی ہاں جی دو لاشاں کاری جمال صاحب فرما رہے ہیں میاں وہ ہسپتال بھی آئی ہیں جی مال روڈ تو آئی ہیں خدا میں تو بند کر چڑیا ہوں جہاں جہاں بندہ ملتا مول صاحب بند کری بند کری تو نہیں پتا بچ میرے سا کھڑا ہے میں کہو کیوں ہے نہ نہ یہ وقت کی ضرورت ہے جدو اصا روکتے ہوں سن تو پتا کی آدھے سن وقت کی ضرورت ہے مولا اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا ہوں ہوں آتے ہیں اندر نہیں ہو سکتا پر ہاں قسم خدا دی آفرین آنکھ عظمت نو سلام کر غوث پاک دی جان دے سن انہاں لانتیاں دی ہلاکتاں نو بربادیاں نو انہاں آخیا اوے کیڑی کتاب کھولی پھرنا وہ سارا کچھ مٹا کے وچ قرآن دی شان لکھ دیتی گا اس نے دسیا جیڑا مومن غوث دے ساتھ لے آنے والا ہے وہ ہمیشہ قرآن نال یاری لاوے گا سائنس نال اور میں آخیا وہ سنگیو یہ انگریزاں نے پرانی شرارت رکھی ہونی جدو سورا نے موبائل بنائے ہونے نا اس لیے انہوں نے رکھ چڈیا ہونا کوئی سسٹم انج دا پہلو انہوں آخیا یہ پھیلاؤ پیسے چنگے کماؤ انہوں رج رج کے نوٹ چھاپے ہاں جی نہ رج رج کے نوٹ جدو چھاپ لین انہاں آکھیا چھکو جناح ویچ آندے نے جڑا آیا پیا ہے وہ آندا ہے میں اج فون کھولیا ہے تے میرا کان نہیں اڈ گیا ہے طرف کی انج ولہٹیا تھڈو کان نہ کھے اڈ گیا ہے اکھاں وچوں دسدا کوئی نہیں میں آکھیا شکر پڑ مرے چلو رحمت ہسپتال جان جوگا تے بنے ہیں اکھاں جو گئیاں رحمت ہسپتال اچ رحمت تے لوے گا واہ واہ میرے غوث آوا آکھو مرو سبحان اللہ او سجنا کوئی اللہ دا ولی سائنس فلسفے نال پیار نہیں کردا تا ولی بندا ہے جنہیں فلسفے سائنس نال پیار کرنا ہے او شیطان دا دوست تے بن سکدے رحمان دا دوست نہیں بن سکدا پکا ٹل فیصلہ جی جننے بھی فکر لینے نا او دنیا چھڈ کے لینا ہے دنیا دی طلب کر کے نہیں لے سکدا یار پکا ٹل فیصلہ جی جننے بھی فکر لینے نا وہ دنیا چھڈ کے لینا ہے دنیا دی طلب کر کے نہیں لے سکتا ایڈی گندی گل ہے میرا جی سڑدا ہے میرا دل پھر برداشت نہیں کرتا میں کی کراں سوال کسے کیتا ہے بیزار القادری دے بارے تو آکھیا سی جمعے تے کہ او بے نظیر دے نال بیٹھ کے تے مڑو کہہ چھڑدے نے کہ اماں عائشہ وی تے بیٹھدی ہوندیاں سن او آکھے ایتھے گل دوہرا دے او جو کچھ کر دین نا کڑیاں نو منڈیاں نال جویں بہان جویں کرن جو کردے پے نے او آندے نے منہاج القران منہاج القرآن دا مانا قرآن کا راستہ یعنی کیا مطلب جو اساں کرنے آئے سب قرآن دا راہ ہے اور وہ پھر بکواساں کردے نے سکول والے بھی کردے فاطمہ جناح جدوں فاطمہ جناح جدا میں نام رکھے خاتمہ جناح یہ خاتمہ جناح جڑی ہے یہ جدوں انگریزاں وچ سکھاں ہندواں ہر پاسے ڈولے کٹ کے لگی پھر دی یہ پھر سکول والے کی آندے نے آکھے اما عائشہ نعوذ باللہ من ذالک حضرت صفیہ انج دیاں بیبیاں پاکاں دیاں تساں مثالاں سکول دیاں کتاباں وچ پڑھو گے اج دیاں کنجریاں رنا جنہاں نو کنجریاں آکھنا کنجریاں دی توہین ہے انہاں رنا دے واسطے بیبی اما عائشہ پاک دیاں مثالاں دین والا چٹا کافر ہے گستاخ رسول واجب القتل اے رنا کنجریاں تو بدتر اور او حورا تو افضل میرے مصطفی کریم دے حرم مبارک اتھے کسے حور دی مثال نہیں دے سکتے جنہ دے بارے رب فرماوے لستنک احد من النساء کیا نبی دیاں گھر والیاں جہان دیاں عورتاں ہور نے تساں ہور جے سبحان اللہ ترا بولو چا سبحان اللہ اور میں قسم خدا دی کر کے آنا میں واجب القتل سمجھنا ہے سکولی طبقے نو اس وجہ نال کہ اے جو کچھ رنا اج دیاں کنجریاں بڑیاں پھر دیاں انہاں دے بارے لانتی دے پتر آکھ دین اے اما عائشہ سیدہ خدیجہ الکبرا سیدہ خاتون جنت انہاں دیاں مثالاں وچ دے کے پڑھان دینا جیڑے لانتی اینا کنجریاں واسطے اونا دیا مثالاں دین دینے چٹے کافر تے گستاخ لوگے نا تو سان سنیا جب میرے غوث دی اممہ کیمیں دی سی غوث پاک دی اممہ انی پاک کہ اکھ نال کسے غیر نو ویکھیا نہیں کان نال کسے غیر دی گل سنی نہیں ہاتھ نال کسے غیر نو لایا نہیں ہاتھو چھویا نہیں اور جناب جی اکھا مبارک نال کسے غیر نو تکیا نہیں اور دروازے تو باہر پیر رکھیا نہیں وہ ایمان نال دسو ان صدیاں بعد میرے غوث دی اما انج پاک تے مصطفیٰ دے گھر دے کنے پاک ہون گے اوتھے کی مثال دے سکنا خیر سانو اے وی لعنت ویکھنی پینی سی کہ بد نظیر جیسی کنجری واسطے مثال اما عائشہ دی ملنی سی اے وی سانو وقت دیکھنا سی مینوں اگلے دن نا جلسے دے وچ بچے نعرے مارن لگے جیوے جیوے چشتی جیوے جیوے جیوے چشتی جیوے مایا کہ پتر من بد دعا نہ دیو اے جہان کوئی جیون دا نہیں بے شک اس جہان اچ کسے نو آکھنا نا جو تیری لمبی عمر ہوے اے اون دے واسطے بد دعا ہے کوئی شیطان بندہ تے بھاوے پسند کرے میں لمبا ایتھے رہواں لیکن ایمان والا بندہ آندا میں چھتی مراں اے کوئی جگ جیون والا ہے جدے وچ نہ خدا تعالی دی عزت نہ رسول اللہ دی عزت نہ حضور دے گھر والیاں دی عزت نہ اہل بیت دی عزت نہ قرآن دی عزت نہ دین دی عزت اس ماحول دے اندر کیڑا مسلمان آکھے گا کہ میں جیواں میں آکھیا پتر میرے واسطے دعا اے منگیا کرو چشتیا چھتی مرے آکھو آمین او مرو دیو چا دعا حق سناوندیا میں خود تانوں سناوندیا میرا پھکا نہیں پراندا تو پھر دعا کرو اللہ تعالی قائم رکھے قائم کر چھوڑے ہیں ہن میں آخر وچ میں مسئلہ سمجھانا اور اج میں محسوس بھی کیتا ہے محسوس کیتا ہے تے پہلو پڑھیا سی اج میں محسوس کیتا ہے ساڈے فقہاء اسلام نے لکھیا ہے کہ بازار دے وچ جلسہ کرنا جائز نہیں راہ تے بازار حق عامت الناس دا ہے اون روک کے جلسہ کرنا جائز نہیں یہ اعلی حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ اچ کئیاں تھاواں تے لکھیا ہے اور اج میں محسوس کیتا ہے شریعت مطہرہ دے قانون تے صدقے جاواں سبحان اللہ اس واسطے اگوں تو جلسہ جدوں کرنا ہے اپا مسجد جی کر لیں تے دوسرا مسئلہ میں کرنا ہے کہ ہون میں اگوں تو پنڈی راج پوتاں وچ تاریخ اوسلے دیساں جسلے ٹوپیاں والے برخے ویکساں ٹوپیاں والے برخے اس پنڈ وچ ویکھاں گا تے میں تاریخ دیاں گا ورنہ تاریخ کوئی نہ دیاں گا میں جو اینا کھپ بیٹھا میں ضلعیاں دے ضلعے بدل گئے نے ضلعیاں دے ضلعے ہر آئے پین جدر جانا میں تے مینوں اینا چیر ہویا محنت کردیاں یہ محبت بھی بڑی کر دینے تھا محبت بھی بڑی کر دینے جلسے بھی بڑے کر دینے پیسے بھی بڑے کھٹ دینے تو ہون اے مائنہ کل مناواں کراواں کام تو تا پھر میں نوی کچھ واد آوے تو چلو میری محنت تے پھال لیا آوے نا ہون مائنہ میں کرسا انشاءاللہ اللہ جی چلو اصل تے آخرت سمارنا ہون مائنہ کوئی اپنی ذات آستے تھوڑا پیانا میں آج جمعہ دا دہاڑ اپنا جمعہ ہن پتہ ہے بے شک تقریر نہیں کیتی میں دو چار گلاں کیتی ہیں بے شک ایویں گل میں سفر کر کے ضلع مظفرگڑھ تو اج سویرے پہنچیا تھوڑا جا خطاب کر کے تے تھانوں میں رونق لا دتی ہے لگ گئی ہے کہ نہیں لگی ماشاءاللہ ہے اس واسطے ہن میں اے ویکھاں گا کہ تہاڈے وچ کتنی تبدیلی آوندی ہے آخر دعوا نہ داڑیاں دا نہیں آندا داڑیاں دا میں کو نہیں آکھدا گروی مکان رہائش کے لیے لینا جائز ہے یا نہیں گروی مکان تے لینا جائز ہے لیکن جی میں آج کل عام لیا جاندہ ہے اون جائز نہیں جی میں عام لیا جاندہ ہے نا مکان لے کے تو پھر وچ بہر آندے نے تو کرایہ جڑا ہے نا ہاں ٹوک کے تے اے جائز نہیں ہے سود بندا ہے اے جائز نہیں دعا کرو اللہ رب العالمین سانو بزرگاں ہیں لے کے مکان رکھ چھڈے اے جڑا گروی ہوندا کی ہوندا گروی جڑی شے وی رکھو نا اصل دے اندر او ضمانت ہوندی بھئی مت نس جاوے کر دے لین والا دین والا لین والا تے چلو اے ہے بھئی میرے کول ضمانت مال او دا پیا اسی بھج نہ سکے گا اے صرف ہے ضمانت اینو صرف ضمانت دے طور تے رکھ سکدے ہو استعمال نہیں کر سکدے نہیں ماشاءاللہ اب بیٹھو بیٹھو اٹھ کدھر پئے ہو سارے پئے ہو دوستو بیٹھو اس واسطے بٹھا رہے ہیں انہوں نے لنگر دا انتظام کیتا وہ سارا کھانا ہے تو میں ایک شیر صرف سنانا ہے تو میں اجازت چاہنی ہے تو ساں سو جانا ہے میں سفر کر کے تے ضلع لودرا جا کے تے کل خطاب کرنا ہے سارا ادھے دیہاڑ دا میرا پونے دیہاڑ دا سفر ہے ماشاءاللہ جی اچھا تہاڈا خطاب ہن شروع ہے مہاش کائی بڑی بڑی کی فرمائشن پوری نہیں نہیں شیر دی نہیں ہے بس پتر کچھ نہ جو کچھ سنا بیٹھا بسے نہ کافی صرف بیٹھو تو میں شیر ایک سنا دینا انہاں دی فرمائش واسطے سلطان فرماندا ہے عاشق سوئی مشوق دے منے او عشق نہ چھوڑے اتے مکھ نہ موڑے عشق نہ چھوڑے اتے مکھ نہ موڑے پیاسے تلواروں کھنے حسین علی دا سر دے راز نہ بنے اللهم صل على سيدنا محمد و بس راج گیا میں سفر کرنا ہے خدا خدا ابے یار پانی را اویا حاجی صاحب دی حاجی محمد علی صاحب دی فرمائش نہیں کھلوندی پیر باو فرماندا ہے سناو اینو پیر باو فرماندا ہے ایک جاگل پر جاگ نہ جانن اوتے جاگ دے آئی اُتے ایک ستے یا جا یارا واصل ہوئے ایک جاگ دے آئی مٹھے ساجی جی اخیر نکاح دے اوتے نکاح زنا ہونا کہ نکاح ہونا اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی و بارک وسلم یا رب العالمین غوث پاک میران دے جوڑیاں دے صدقہ سن اونا دی سیرت طیبات عمل دی توفیق عطا فرما اونا دے صدقے ساڈیاں کیتیاں معاف فرما دشمنان اسلام نو تباہ فرما جنا دوستا محفل سماریے حضور دے صدقے دین دی سمجھ عطا فرما ہدایت عطا فرما زندگی اسلام علی موت کامل ایمان علی عطا فرمائی وصل اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد